холки без сльоза, ріка холки без сльоза. Поляна, поляна, без сльоза мені рябана. Поляна, поляна, а у ріки ж мені налана. Поляна, поляна, без сльоза мені рябана. Поляна, поляна, а у ріки ж мені налана. Поляна. Țirgân, țirgân, cincioana, țârcioana. Mai e zvăr, Joana, zvăr dulgirea. Că-s n-a doanit picatilem, că atâta piust m-am împărdecă ea. Pale, piust m-am împărdecă. Pale, părți zvăr grângă, zvăr. Mina, ce-mi pot lecă, mă? Trsnaga Poliana, čekaj. Rasta kamer trsnaga Poliana. Beša kajnaka, tamo je čnakat. Nema vet, kolem nevi, trsnaga Poliana. Nema vet, kolem nevi. Poliana. Poliana, Poliana, Poliana, min bashim, ai. Poliana, agad la khod bia. Poliana, azaba, ez bigre Poliana jan. Poliana, vrei ca o răzgari ca-n guna? Ai, ai, ai, sati! Tu să răzgari mancan. Răzgari mancan. Poliana, jean, tu anam nie bine, mi-al motiv în Poliana. Ai, tu că răzgari mancan, Jimmy! O să gobă grea. Este... Poliana, Doana, mie bine mi-a luat iubă cu bună. Vrei, Poliana, că un scară. Poliana, ven bă hotă pe grea. Poliana, ven bă hotă pe grea, azaba. Jimmy, care ai tăua. Jimmy. Tică, iar mă, Jimmy. Jimmy está a cara de uma Poliana fora gripa. Fora gripa, Poliana, já. Essa Jimmy é... Ai, mena a tua língua. Ai, Gustavo. Ei, Gera, Gera, bro. Gera, cadê? Ai. Poliana! Uite, Poliana, hai să ai! Desim, desim! Bine, desim! Spune, Jimmy! Hira, hira, uite, unde-i? 8 grea! Bine, Jimmy, hai, hai, hai! میره یه نجیبه پولی انا واحد مترسه واقع ملاو خیرانگا تکایا تو باشی ها پولی انا پیم بله ها باشی هر اصار رزگار تکم سپاس جیمی باشا باش دست بگرا دی زور قرسی آی جیمی دی آی قرسی زور قرسی جیمی دی خیراکا دی خیراکا پولیانا دی دی سرگا چند قرصی ها وای یان آی سپاس جیمی زور باشا دست خوش دی لسر خوبا پولیانا دی مترسا سپاس جیمی رسکارم بو تو باشی پولیانا ها باشی استا اگر تو نبودایا دی ورا لسر خوب سری خوار اومه که پیتالم دی لسر خوبه دی سری خوار اومه که پولیانا وره وره زور زور دلم خوش رزگار مام بود سپاس جیمی رزگارم بو زور سپاس چیب کم نزم چیب بلم قینا که دلم زور زور خوشم من چکر رزگار من بو اگر تو نبوده چیم کرده چیم بسره جیمی یک دوزی ما بو باش بو رزگارت بو زورم بی خوشا آی زور سپاس سادی هرچنده من للای پولیانا بوم ملام نمتوانی ایسکم نخیر نمتوانی یرمتی بم جیمی هرچنده پولیانا خوشی زوری پیشش کردم ملام من ایچم بو نکرا نمتوانی یرمتی بم چوی بکره جیمی اما راز نیا نخیر وانیا ای بله وای ای تو پتکو نگرت بو بطونی بیاوی بترسی ای وانا بو ها نخیر مشانی و قسینیم پیم ماله نهی بیدنگ با جیمی جیمی که لرقمه با راست کن تو یرمتی زور دن وای جیمی کم ایک سود بخش بوین زور باش بو تو یرمتی دن بغم اگر ایمه یرمتی من بدایا اوه جیمی بیهی و ابو جیمی رقی لوا بو چون که اوان دو هاوره خوشویستی یکترن ام ایشی جیمی که پولیانا رزگار کاد نبید ایمه ام ایشی لبسینی نوا وانیا بیگو من نبیم ایشی لبسینی نوا چون که زور خوش حال بوا وانیا بگو من استا بابشی نمالوا با اوی برینکی پولیانا چک بکنوا ها بلا منو بزانم ها نزانم با اوی پیس نبید نه وانیا با اوی برینکی پیس نبید وانیا همو من اچینو با مالوا راستا وایا آوی کلتان هیچ نکد من باشم باور بکن اوانی دستت خانی لیدید اوانیا جیمی استا لگل پولیانا و شیبماک اچن بو یاری کردن پیویست دل خوش بی پولیانا دل تنگکانی خوش ناوی دنیا زور خوشا تنابی لوب کرو کاتی که اتوانی بروی دوی نشترگری که ازانی چن خوشا ها تنابی لوب کرو جیمی باشا عزیزا کم باشا بیر لیه چی ترمه کروه باشا بیویست دل خوش بید راسه جيمي بيويسته هل بيتو دل طنقيدو بخيته ولجيانن حزا كم هميشه دل خوش بي ستيكي باشا زور باشا لبير النجي بوليانا حزي لدل طنقينيا باشا جيمي بله روم ام کار نبی وصلانی تیابید ای خواه شمن فرکا الوهد خواه حافیز خواه حافیز شمن جیمی عزیزکم اچین با بخشه با بخشه او سادلی خلکی خوشه بی اما همو خلکی ابینین جیان من چند خوشه لبر هم مدرسه عزیزکم پیویست برگی بگری باش چی کن لیره ها؟ پیم بلین دوینه بینی زوری انده کردو زو بخوین بایا بایا زو خبر من با تو هست من ببزاری کرد وانیا وانیا بباستن ببزاری کرد او یا قصه وامکن باش بو چی امر رویده ها پیم بلین بیرم کوتو بیرم کوتو دستکان چون ها است پیم بلین ها؟ هیچ نیه خریک باشه بم هیچ نیه خمین نبه نکنی ترسناک نبو زور باش با زور باشه جیمی امرو زور باشه زری اس ببین اتو فیر زور چاکی بی ماله دوی نویستم چاون بیب کبید بلام کل خو هستم هستم کرد هستم لم کاریا اگر اویست بیوندو با منو بکرده امن اس بکم اینا بو ایره نه جیمی پیویسته لشونی که باش ده بید گنجاو بید بوکچان بله با گنجاو بید ای جیمی اما درقتی سادی نه این بله دهی بابچین بو اوه دهی جیمی دوکا دوکا هاجون بو اوی شتی زور خوش جوانم بینی و شتی زور جوانه بینین بگو من ایره زور خوشه زور خوشه ایره شتی زور جوانه بینین زور خوشه یعنی زوریشم کدوا هرچیز نمو پیجونم یعنی نکدوا بله باشا من دل نیم ام کاره جیمی دل خوشه کد بو اوشت بنوسی بگو من وای زادی راسته کهید ایتو منیش ایتان اه چند خوشه چند حزه کم سواری است ببم اما منش زورم حز دیه سادی زور باشه لگل اسبه دعای چین سواره بین باشه دیکتو اتا بخیره بروین اه چند مانه من بابنم ها چنچوانا دی بابروین بابروین سادی زوکرینو بابروین بجوله چی تبونا روی بوستاوی ها دبرو دی دی بوستاوی چی نازانم باشا تو بلین خوش بی ها دی خیراکا دی برو دی زهر بونی هست بخوش نیا تا بازم زهر بونی هست بخوش نیا امیر تا بازم من تا بازم ببور سادی گرنگ نیا بس توسی سوار بوم ای چن جوانا آتی نگم او چیا اسپیکی سیرا زر سیرا پاپ کبری نو سری تو شد باشتر وایا تو زیادر رکیوی لگل توانا کانی خوتا سادی فرمو نه زنن براز دلتون لکوه امروش آنه تیار نامینه پیوی بزانه بیستم قصه اکی گرنگی پیولم من نزانم بو کیو چه کس نزانه راستا پیویز نا کباکم امرو بچه دروا نزانم بو کیو چوا ها هر رواد نزانم چی لیب کم هر رواد دروانه شتی کی اصایی جون که قدر دربتی خوشوید ایوید بردوام همو رو جه بیبینه ایوی مو رو جه بیبینه بو دیستم حالت هم نزانیم ها نه پرس بندتون نبید ای خواهی جان بو چی هر تو کن به هوران بوی گنجاون بلام او دیکی می خوشویست نبی بله وایا باکم دیکی پولانه خوشویستو هر لکونه و نخشتیوانیه نبید نبید کواته دیکی چی با باکت کردی کشتم اما راستا بایی بمشوی ما و دو دستا بله بو چی برز بین بلتون ابید بتنی ابمینه تو بونه حاجه کی بزیه زور گناحا پیویست جن بینید جگی بزی آب مینید و گناحا زور پیوی کی باشه هشه بلام هر چون اک بی ابید لما آله ابید هر چون ابی که گشتن که که که زور خوش دیاره بلی خوب زور خوش دیاره اما باشترا خاتو کربت تو پشود دا فرمو بلا ما اوی دو ساله لو کلگه دا مانتوا نو یان گوری وا وای داره نوی کلگه که هم گوری بی تو بلی بوشی گوری بیان که واده نوی جاوازی هم بکاری ناو کربت من جه والم دیاره ادوات کند زنیویتی که خاتو کربت بوی اگرد بله بوی نوی تری بکاری ناو من نمت یگشتم پی راپورتکان و دیارا باکو کورکه ادواردو جیمن بله بلام هیچ نزانین نزانین خاتو کربیت تو بم زوانه جیمی ادوازی توا من دل نیام لوا بله ها زور باشا بله وای ام حوالا همون دل خوش کد ها باشا بو چی نتوانه بزنین دوی کلگا که بو کیو چون حسی کم زم دوی او بو کیو چون خاتو کربت تنانه توش نتوانی حوالکان بزانی بو خیرائیه نه خیر این دوزی توا بله من دلنیام چون که استاش تک ازانی لمو پیشکنو سانی اما راست خان مکم پیویست پاره زرکان حولی زیادتر بودن با دوزینوی بله با دلنیایه و ابی حولی که زیادتر بودن با دوزینوی هرچونه به اگر نهی ادوارد و جمیل لیستکان بد اوانه ماون بروانه کم مابیتن نه خاتو کربت رشمیل مبه بیهیوه مبه کمی چاوره به تکال لیکم کمیک چاوره با دلنیام این دوزی توانه به هیوامه با خاتو پولی بله تو او روشه بینه بر چاو که جیمی ابینیم این دوزی توان بله زور زور نزیکه نزیکه بله وک پولیانه ایوید دی تاری مورا مورا سرو دی دی مورا مورا دی راک راک افاین دی دوام کو دوام کو مورا دوام کو دی خیره دی تاری زمانم لیمه بس بس دور کورو بس لاتو دور کورو بس لاتو وزم لیمه میربانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا پولیانا بن سوزو میربانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا وریو شیرا پولیانا پولیانا خوانی هوشو بیرا پولیانا Pollyanna, Pollyanna, ben sozo mirabana.